राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम राम। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में जो कायदा होता है वो अनुत्पन्न और अनिष्ट वाली वस्तु में वो कायदा नहीं चलता। मानो उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति में उद्योग और समय लगता है, क्योंकि वो उत्पन्न और नष्ट हो सब समय नहीं है। परमात्मा तत्व है, उसमें समय की और क्रिया की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना उसके भाव की और जानने की आवश्यकता है। श्रद्धा भक्ति भाव और उसको ठीक तरह समझे, कह रहे तो वो समझे तो प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति स्वतः है, ये परमात्म तत्व है। इसके लिए जो धारणा हो रही है एक प्राय मनुष्यों की, अच्छे अच्छे साधकों की, शास्त्रों की भी, उसमें भी होता है कि करने से होगा, धीरे धीरे होगा, प्राप्त करने पर होगा। ऐसी एक प्रणाली शास्त्रों में भी है, संतों की वाणी में भी है, व्यवहार में भी है ऐसी। परंतु बात ऐसी मालूम हुई है कि वो इतनी क्रियाओं की और इतने समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज स्वतः है, अपने एक भूले हुए हैं तो याद आने मात्र से हो जाएगा। वो तो है, स्वतः है तत्व, उसका अभाव नहीं है। अभाव होते ही वो बनानी पड़ती है, लानी पड़ती है, ले जानी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है, कहीं फोन फेर करनी पड़ती है। उसमें इसमें तो है जो बतू है इस बात यजुआतवा न पुनर्मो, जिसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? हरेक काम वो करते हैं बिगड़ जाता है, ठीक होते हैं बंद हो जाता है, तो क्यों नहीं होता? वो स्वाभाविक है, सदा ही स्वतः ही है, इस वास्ते उसे बिगाड़ नहीं होता। यज्ञात्वाना पुनर्मेह मोहम एवं यासी पांडव, जिसके जानने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं हुआ, क्योंकि वो है वैसा ही, पहले से ही है। तो केवल भूली है, भूल निकल गई, भूल निकल पर वैसे प्राप्त हो जाती है। जैसे साहित्य में जैसा जल प्रतिदिन जल है वो ठंडा स्वभाव हो जाता है, गर्म तो करने से होता है, ठंडा स्वभाव हो जाता है, ऐसे आपसे आप चीज है वो। जैसे व्यसन करता है, चाय पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो उसे वो छोड़नी कठिन होती है, परंतु वो छोड़ने की अब पकड़ी प्रसन्नता से पकड़ी है, अब छोड़नी मुश्किल है, पहले थोड़ी भी आजादी का थोड़ी है। ऐसे स्वतः संसार नहीं है, स्वतः जगमन नहीं है, स्वतः नहीं है, कारण गुण संयोग से स्वतः सदियों उसने योनि में धर्म कारण है गुणों का संग, तो गुरु के संग से ऊर्जन गति सत्रस्था मध्य तिष्ठा अधिगछता, तो गुरु के संग है और इसका नाम है असंग। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा यम अध्यय शरीर स्थोक गोते न करोते न लिप्यते यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते तथा नोपलिप्यते। तो ये लिप्त नहीं होता है, असंग असंगता स्वतः सिद्ध है। संग बनावटी जो हमने विशेष कर लिया है वो उतना उतना सुधार करना है, और उस सुधार में भी भाव और बोध से बहुत जल्दी हो जाता है। इस तब तो वो समझे तो जल्दी हो जाता है। कैसे? जैसे देखो ये प्रकाश है, ये प्रकाश स्वतः वैसा ही है, आप इसमें कोई न रहे तो प्रकाश रहे, थोड़े रहे तो प्रकाश रहे, ज्यादा रहे तो प्रकाश रहे, चले जाए तो प्रकाश रहे। आपके रहने न रहने की अपेक्षा इस प्रकाश को नहीं है। इस तरह से जो प्रकाश अनंत सृष्टियों को जो प्रकाश कर रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है, सब प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्व विदन तत्व व्याप्त है, सबको प्रवृत्त है, वो है क्यों का नहीं है। आप सब जान जाओ तो वैसा ही है, कोई नहीं जाओ तो ऐसा ही है, कई जाने कई न जाओ तो उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। जो बता है जिसकी मर्जी है उसको प्राप्त कर लो, मान लो जान लो, न मानो न जानो। भक्ति में मानना मुख्य है, ज्ञान में करना मुख्य, जानना मुख्य, करने में करना मुख्य। तो जाने कैसे जो प्रकाश के अंतर्गत सब है ही, ऐसे आपके ज्ञान के अंतर्गत है। आप थोड़ा ध्यान दो, सहस्युग ब्रह्मा जी का दिन हजार चतुर्युगों का होता है, इन दिनों से उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। तो ये ज्ञान में आ गया, अनंत ब्रह्मा हो गई, ये अपने ज्ञान के अंतर्गत आ गया। तो ज्ञान स्वभाव ये बुद्धि का ज्ञान है, बुद्ध का ज्ञान इतना है जो अनंत ब्रह्म उसके अंतर्गत आ जाए। और बुद्धि से परे अतीत है, उसके अंतर्गत अनंत सृष्टि आ जाती है और उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब उसको हम प्राप्त करना चाहें तो चाहे तो श्रद्धा भक्ति से मान ले, चाहे जाने, कहते जाने कैसे, अपने जितने कार्य होते हैं जानने के अंतर्गत होते हैं। खाना पीना चलना बैठना उठना सोना जगना बोलना सुनना ये सब उस ज्ञान के प्रकाश के अंतर्गत होगा। ऐसे भी उस ज्ञान वो है जो का नहीं प्रकाश है, जैसे भौतिक प्रकाश के अंतर्गत सृष्टि दिखती है, ऐसे ही बुद्धि दृष्टि से बुद्धि के अंतर्गत सब दिखता है। और बुद्धि से अतीत तत्व है तो उसे बुद्धि अभी अनेक दिखती है। आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि उसकी बुद्धि और सब उस परमात्मा के अंतर्गत है। तो वो है क्यों का क्यों है, उसको मान लो तो प्राप्ति हो जाए और जान लो तो प्राप्ति हो जाए। तो मान लिया अगर प्राप्ति नहीं है, उसको माना है, उसमें जोड़े में आपने संसार को भी माना है। संसार को न माने उसको मान के प्राप्त अभी अभी हो जाए, मान उसके विरुद्ध संसार को भी माना है, पर इसकी मान्यता है, इसकी श्रद्धा है, इसका विश्वास है, इससे वो नहीं हो रहा है। ऐसे जानना है वो ठीक ठीक तरह जानना है। तो जानने में क्या है, प्राय लोग सीख लेते हैं, सीखना जानना नहीं, सीखना जानना नहीं होता, सीख लेना है, याद करना है, भूल जाएंगे। जानने तो आज भूल करें, यदि ज्ञातवा नाम पुनः वो हो एक मुझे पांडव, उसे फिर ऐसा वो नहीं होगा। जाने में वो तो ज्ञान है जो अर्जुन है, कोई जाने तो वैसा ही है, कोई नहीं जाने तो वैसा ही है, कोई जाने कहीं नहीं जाने तो वैसा ही है, उसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। प्रकाश में क्या पड़ा, सूर्य का प्रकाश है, बहुत सृष्टि काम करे तो कोई ना करे तो वो तो है जो ही है। ऐसे सबका प्रकाशक, सबका अधिष्ठान, सबका आधार, सब में निर्विकार रहने वाला और है जो चाहिए अविनाशी तत्विधि, ये न सर्वम इदम तत्म, ये सब संसार जिसे जाते हैं वो अविनाशी है। और अंत बनते गए देह उसे भीतर देखते देह ही अंत आदि अंत वाले वो है जो चाहिए। उसमें स्थिति सबकी है, सतह है। और इस संसार में स्थिति हमारी की हुई है, ये ठहरेगी नहीं, इस वास्ते परमात्मा है। कहानी आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, परमात्मा है परिपूर्ण, ऐसे समझ कुछ चिंतन न करे। आप सब चिंतन हो जाए तो एक सिद्धांत पकड़े कि जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है चीज, उत्पन्न होने के वाले के लिए नाश करता है तो उद्योग निष्फल और रखना चाहता है तो उद्योग निष्फल। ये तो कृति रहता न अकृति नहीं है, न करने से मतलब है न करने से मतलब है। तत्व तो है जो गरीब करने न करने से नहीं चलता, संसार करने न करने से नहीं चलता, ये तो आप से आप जैसे होता है। इसको रखने की चेष्टा गलती है, इसको नाश करने की चेष्टा गलती है। गंगा जी में प्रवाह बह रहा है, ऐसी नदी में जाकर आप करो क्या कर रहे हैं, क्या ढकेल रहे हैं जल को, ढकेल रहे हैं आप से आप जा रहा है, लेकिन क्या कर बांध रहे हैं, रोक रहे हैं, तो रोकना भी निष्फल है और ढकेलना भी निष्फल है। वो तो स्वतः वो जा रहा है, इतने से संसार तो स्वतः जा रहा है और वो स्थिर परमात्मा वो स्वतः करे स्वाभाविक है जो कर। इस बात ये जाने वाली वृत्ति के लिए हटा और है जो जद वर्ष प्राप्त है अभी अभी प्राप्त है अंत का आता है ही है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जद है, चेतन है, अच्छा है, बंदा है, पवित्र है, अपवित्र है तो है जो गत समय नित्य है सर्वगत स्थान हो अतो वयम सनातन अभ्युक्त वयम अचिंत वयम अविकारी वयम उच्यते तस्मात् विदित्वा सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी हो और अनहोती होती नहीं होनी वैसे हो है। सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नहीं सब प्रकट देखिए है जो दीख है ना कोई देखिए सब चक्के चलती देख के दिया कभी हुई दो पात्र बिचारे के साबित बचार को तो ये बचने वाले सब काल चक्के कर और काल भी जिसकी प्रेरणा से सब खत्म कर रहा है उसको काल खत्म है। ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काढ़े खून उल्ट काल को खाते है काल सुख रहता है काल भक्षण नवग्रह चौसठ योजनी बावन वीर प्रसन्त काल भक्ष को करे हरिशंत भगवान के साथ तो डरता है नहीं सब काल दोष करता है काल का कलेवा है सब परंतु काल भी जैसे कलेवा है काल की दाल दे गलती काल डरे अनुगर से भाई पासो संतोष लगाई बाणी माता है नवग्रह चौसठ जोगनी बावन वीर प्रदंत काल भक्ष सबको मिले परंतु काल डरे अणघर से जो अणघर अजातु मातन तातु निरंत रहने वाला तो काल डरे अणघर से भाई तासु संतोष लगाई संत महात्मा ने उस काला तीत से रहे तो गुणातीत है वो काला तीत है वस्तु अतीत है जिंद अतीत है देश अतीत है अवस्था थी और सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब व्यक्ति में सब घटना में सब परिस्थिति में है जो भी रहता है और किसी के साथ कोई लिप्तता नहीं है न करो थी न लिप्तते आत्मसंतु ऐसा बदल लगा कर कुछ भी चिंतन न करे तो उसी स्वतः प्राप्त हो जाएगी स्वाभाविक क्योंकि है वो संसार है नहीं ये एक क्षण भी टिकता नहीं हरदम नष्ट होता वो है जो कहते परिपूर्ण शमशान सदघान से घान ये तो बारिश आप लेना चाहते है ना ये बंधन है देना चाहते हैं ये मुक्ति है। इस बार हेतु हित जो को पुकारिए तो तुम्हारे बिना हेतु हित करते हैं ले क्या उन लोग क्या दे रहे कुछ लेने की दे रहे जानने की पुत्र नहीं मारने कोई नहीं तो प्राप्त हो उसके द्वारा दुनिया मात्र में कल्याण होता है तो वो है जो परमात्मा है। शास्त्रों में लिखा है कि सन्मात्रम सुगमम निराम सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुलभ है बड़ा सरल है सबके भीतर सबसे बाहर सब रूप से वही वही बहिरंत से भूता नाम असरम चर्वे सूक्ष्म दूरस्थम शांति के जितने प्राणी है जितने देश है चौदह भूमि ये बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, नजीक नजीक वही है, दूर से दूर वही है। संतों के लेख में पढ़ा कि दूर से दूर जो आप कहते हैं लोकालोक पर्वत है, उनसे दूर शरीर दूर नहीं है, उनसे उतनी दूर है ये। और परमात्मा को दूर समझा वो इतना क्या इतना नहीं है, मैं जो आप कहते हैं उसके भी भीतर है वो। तो नजीक से नजीक परमात्मा है, दूर से दूर संसार है। तो संसार को सही को पास मान लिया, परमात्मा को दूर मान लिया, ये गलती हुई है। कैसी गलती बात है, बहिरंत से होता ना प्राणियों के बाहर भीतर, और चराचर भी हुई बाहर भीतर भी हुई, बाहर भी है भीतर भी है, दूर से दूर है नजीक से नजीक है। और ये प्रकाश ये चेतन है और सत्ता है ये है। इसमें गलती होती है कि सत्ता मान के सत्ता को सत्पदार्थों को महत्ता दे देते हैं, इसको कुल कीमती समझ लेते हैं। सही है, सत्ता है महत्ता है, फिर वो होता है घूमता कर लेते हैं अपना है, इससे दुख होता है। ये तो बिल्कुल निर्पण हो तमाशा, आशा तृष्णा करो ना अंगा कामना को बंधन न संगा निरपक मिला आनंद में निर्माणी, कोई पक्ष नहीं किसी का है जो जमीन सर्वगुण सूक्ष्म आकाश सब लोक लेते थे, सर्वत्र अवस्थित होते है तथा तो वो भोग लेते थे। शब्द में लेने वाले शरीर में लिप्त नहीं होता है, ये लिप्तता हमारी बनाई हुई है। अभी बना लेते हैं कि स्त्री में पुरुष में धन में संपत्ति में वैभव में मान में आयन में सत्कार में महिला में अपना प्रमाण जान कर रुक पा रहे हैं। इस वजह अश्रद्धा न दे है जो चुपचाप ऐसे नित्य निरंतर है, सब दिन सब काल सब वस्तु संपूर्ण परिस्थिति सब घटना में है जो बतो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसको मान ले तो हो जाए, नहीं तो जान ले। बिना शत्रु और बिना शंकर में पशुति सब सबके नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता, सबके परिवर्तन होंगे उसका विनाश नहीं होता। ये परिवर्तन अपरा प्रकृति में होता है, परा प्रकृति में भी नहीं होता। तो जिसकी परा अपरा प्रकृति उसमें क्या फर्क पड़ेगा, परा प्रकृति अपरा प्रकृति तो परिवर्तनशील है, अपरा प्रकृति गलती नहीं है, स्वयं बदलते नहीं। तो इन प्रगति बदलने वाली न बदलने वाली जरूर एक समान है, सब सब शान सदघन चिदघन आनंद परिपूर्ण आनंद आनंद समान शांत आनंद घनांत रूपी आनंद प्रदान। तो भक्ति बना जा रहता है और सब जा रहा है ज्ञान मार्ग में, फिर नहीं आती फिर नहीं बोला फिर नहीं नाच पुष पर जुड़ा है। तो ये स्वतः सिद्ध है, इसको बनाना नहीं है, लाना नहीं है, जाना नहीं है, इसको परिवर्तन करना नहीं है, वो तो है जो बचरी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बड़े नंबर से प्राणियों के बाहर भीतर प्राणी भी है वो ही, उसके बिना नहीं है। ये नहीं है उसमें भी है सत्ता उसकी जाएगी, है कि सत्ता से नहीं भी सत्तावादी कहता है, वो सत्ता उस परमात्मा की है।